בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות קדושה דה סידרה. עניין קדושה דה סידרה, הלכה א'. עניין קדושה דה סידרה, שהוא קדושה טובה לציון, שאומרים בלשון הקודש ובלשון תרגום, ואז ממשיכין השפע למטה כמובה בכוונות. על פי מה שכתב רבנו ז"ל במאמר כי תצא למלחמה וליקוט את עניינה, עיין שם היטב כל המאמר כולו. כי יש בחינת כסדר ושלא כסדר, בחינת א' ב' ותשרק, בחינת אחור וקדם וכו'. וזה אדם וחווה, כסדר ושלא כסדר. הוויה במילוי אלפין, גימטריה מה, אדם. וחווה בחינת מלכות פה ותורה שבעל פה וכו'. וחווה לשון דיבור וכו'. והכלל, כשהולך לו לאדם שלא כסדר, זה מחמת שהוא מחלק בחינת מלכות לעצמו. היינו שיש לו גדלות, בחינת אנה אמלוך. ואזי הולך לו שלא כסדר, כי הוא בתוך בחינת שלא כסדר, היינו מלכות חווה, תשרק. וכשזאת הבחינת חווה היא מקושרת לקדוש ברוך הוא, היינו לבחינת אדם, אזי הולך לו כסדר, כי באתר דהי דחר וכו'. ובחינת כסדר נקרא יוד וכו'. כשמחלק ארבע בחינות מלכות לעצמו, אזי נעשה שלא כסדר, דווי וכו'. בחינת וכל לבב דווי, כי כשהולך לו לאדם שלא כסדר, זה לו מחלת לב, כמו שכתוב תוחלת ממושכה וכו'. וכשרואה אדם שהולך לו שלא כסדר, ידע שיש לו גדלות, יעשה תשובה וישפיל את עצמו, ויהיה לו בבחינת מה וכו'. ואז נחזר חווה לבחינת אדם, לבחינת מה, ונעשה כסדר וכו'. כי עיקר חיות המלכות הוא בחינת מה, שהוא בחינת חוכמה, כוח מה, שהוא החיות של כל הדברים, בחינת מה כוחנו, מה חיינו וכו'. כמו שכתוב, החוכמה תחיה. וזהו להשם הארץ ומלואה. כשהארץ, בחינת חווה, מלכות, מקושרת להשם, אזי היא במלואה ובשלמות, עיין שם כל זה היטב. ועיקר התשובה בחודש אלול, כי אז פתח משה דרך כבושה לילך בה. כי משה קשר עצמו אפילו להפחות שבפחותים, ומסר נפשו עליהם וכו'. גם בכל עלייה ועלייה מצא שם הקדוש ברוך הוא, בחינת אם עסק שמיים שם אתה וכו'. וזה סוד כוונות אלול, עיין שם כל זה היטב. וזה בחינת קדושה דה סידרה שאומרים אחר התפילה. כי זה ידוע שהתפילה היא בחינת מלכות פה, בחינת השם שפתי תפתח וכו'. בעיקר שלמות התפילה כשמקשרין ומייחדים התפילה להשם יתברך באחדות גמור. כי מי שזוכה לתפילה כראוי בשלמות, אזי התפילה היא אחדות פשוט עם השם יתברך, בבחינת הוא תהילתך והוא אלוקיך. כמובן בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. ותפילה כזו נתקבלת בוודאי בבחינת והיה טרם יקראו ואני אענה וכו'. ונתמלא בקשתו מיד בוודאי. כי כשהתפילה נכללת בו יתברך, זה בחינת אשר שלא כסדר, בחינת חווה, מלכות, בחינת תפילה, נכלל בבחינת כסדר שהוא בחינת אדם, דהיינו בקדוש ברוך הוא. ואזי נעשה הכל כסדר, כנ"ל במאמר הנ"ל. ואזי הולך לאדם כסדר, דהיינו שנתמלא בקשתו. הפך בחינת שלא כסדר, חס ושלום, שהיא בחינת תוחלת ממושכה, מחלת לב, שאין נתמלא רצונו ובקשתו, חס ושלום, שזהו בחינת שלא כסדר. אבל כשנכללת התפילה בו יתברך, ונכלל בחינת תפילה, מלכות, שהוא בחינת שלא כסדר, בבחינת כסדר כנ"ל, אזי נעשה הכל כסדר, ונתבטל בחינת שלא כסדר, בחינת מחלת לב. רק נתמלא כל משאלות ליבו לטובה, שזה בחינת כסדר. שהולך לו כסדר כרצונו, ונתמלא כל משאלותיו, בבחינת ימלא השם כל משאלותיך וכו'. אבל מי שאין זוכה שתהיה התפילה נכללת בו יתברך, וזה מחמת המחשבות זרות שבתפילה, דהיינו פניות וגדלות שיש לו בתפילתו חס ושלום, שזה בחינת אנא אמלוך, שאז מחלק חס ושלום בחינת מלכות שלא כסדר לעצמו, ואז היו בבחינת שלא כסדר, ואזי אין נתקבל תפילתו ולא נתמלא משאלתו, כי נעשה לו שלא כסדר חס ושלום שהוא בחינת תוחלת ממושכה וכולי כנ"ל. דהיינו שאין נתמלא תפילתו ותוחלתו מחמת שהוא בתוך בחינת שלא כסדר, על ידי שחילק בחינת מלכות לעצמו, על ידי הפניות והגדלות שהיה לו בתפילתו, שהוא בחינת אנא אמלוך כנ"ל. על כן צריך לעשות תשובה וישפיל את עצמו, ואזי חוזר לבחינת מה, ואזי חוזר שלא כסדר ונכלל בכסדר, ואזי נתמלא בקשתו והולך לו כסדר כנ"ל. וזה בחינת קדושה דסידרה, שאומרים אחר התפילה להמשיך השפע. כי כשרוצים להמשיך השפע שבא על ידי התפילה, דהיינו, שיתמלא בקשתו וחפצו שיתפלל עליו, אזי צריכים שיתבטל בחינת שלא כסדר. דהיינו שבחינת שלא כסדר יהיה נחזר ונכלל בבחינת כסדר, כנ"ל. שעל ידי זה נתמלאים כל הבקשות, כנ"ל. על כן אומרים אז קדושה דסידרה, ואזי נכלל שלא כסדר בבחינת כסדר, כי קדוש הוא בחינת חוכמה כמובן. וחוכמה הוא בחינת מה, כנ"ל. וזה בחינת קודש ישראל להשם ראשית וכו', וכתיב ראשית חוכמה. נמצא שקודש הוא בחינת חוכמה שהוא בחינת מה, אדם, בחינת אתם קרויים אדם. היינו ישראל עם קדוש קרויים אדם, שהוא בחינת מה, בחינת חוכמה כנ"ל. בחינת ישראל עלה במחשבה תחילה שהוא בחינת חוכמה, כי המחשבה הוא בחינת חוכמה כמובן. נמצא שקדושה הוא בחינת חוכמה, מה, אדם, שזה בחינת כסדר. וזה בחינת עשרה מיני קדושות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וזה בחינת אין קדושה בפחות מעשרה. כי קדושה זה בחינת כסדר שהוא בחינת י' כנ"ל. ואנו אומרים הקדושה זה בלשון הקודש ובלשון תרגום. לשון תרגום הוא בחינת שלא כסדר, בחינת חווה, שעיקר בניינה על ידי תרדמה, כמו שכתוב, היפל השם אלוקים תרדמה וכו'. תרדמה הוא במספר תרגום, כמובן. כי לשון הקודש הוא לשון תרגום, שממנו יונקים השבעים לשונות, הם בחינת כסדר ושלא כסדר. כי עיקר סידור הלשון הוא לשון הקודש, שבו נברא העולם. וזהו הצירוף האמיתי מסודר כראוי בחינת כסדר. אבל הצירופים של שאר לשונות הם בבחינת שלא כסדר, כי הם נקראים לשון עילגים, ואין להם שלמות, והם בבחינת שלא כסדר. כי צירופיהם אינם מסודרים כסדר הראוי מששת ימי בראשית בעת בריאת העולם. כי סדר הבריאה היה רק על ידי לשון הקודש. ועל כן אנו אומרים קדושה דסידרה בלשון הקודש ובלשון תרגום, כדי שיהיה נכלל בחינת תרגום, בחינת שלא כסדר, בתוך בחינת כסדר, שהוא בחינת הקדושה בלשון הקודש, שהוא בחינת כסדר, בחינת חוכמה וכו', בחינת קדוש. ובשביל זה נקרא לשון הקודש, על שזה הלשון נכלל בבחינת כסדר, שהוא בחינת קדוש כנ"ל. ועכשיו, אנו כוללים גם לשון תרגום שמשם יניקת השבעים לשונות, שהוא עיקר בחינת שלא כסדר, בחינת תרדמה כנ"ל, ונכלל הכל בבחינת קודש בלשון הקודש, על ידי הקדושה שאומרים בלשון הקודש ובלשון תרגום כנ"ל. ועל כן אז נמשך השפע ונתמלא כל משאלות ליבנו לטובה, על ידי שנכלל שלא כסדר בתוך בחינת כסדר כנ"ל. ועל שם זה נקרא הקדושה דסידרה, דסידרה דייקה, כי עיקר קדושה זו כדי שיהיה נעשה הכל כסדר כנ"ל, כדי שיתמלא אזי משאלות ליבנו שזהו בחינת ירידת השפע בעת שאומרים קדושה דסידרה כנ"ל. וזה בחינת שלוש קדושות, כנגד בחינת שלושה אלפין שיש בשם מה, שהוא בחינת אדם. וזה בחינת קדיש בשמי מרומי לאה בית שכינתה, קדיש על ערעה וכו'. זה בחינת התשובה הנ"ל במאמר הנ"ל, שהוא בחינת אם אשק שמיים שם אתה ואציע שאול הנקה כנ"ל, שזהו בעצמו בחינת קדיש בשמי מרומי לאה, קדיש על ערעה וכו'. וזה מלוא כל הארץ כבודו, בחינת להשם הארץ ומלואה, שממשיכין הקדושה עלינו על בחינת מלכות, שהוא בחינת ארץ, ועל ידי זה הוא במלואה ובשלמות כנ"ל, כי מלכות בחינת ארץ נכלל בבחינת כסדר, בחינת אדם, בחינת קדוש כנ"ל. וזה בחינת אשרי שאומרים מקודם, דהיינו תהילה לדוד, שנתייסד על פי א' ב' שכלולים בו ה-22 עטוון. כי תהילה לדוד זה בחינת מלכות פה, כדי שתהיה נכללת בבחינת א' ב' כסדר על ידי קדושה דסידרה כנ"ל. וזה בחינת ובא לציון גואל ולשבפשע וכו'. כי בציון, ששם בית המקדש וקודש קודשים, שם כלולים כל העשרה מיני קדושות שיש בארץ ישראל. ועל כן שם שער השמיים שדרך שם עולים כל התפילות. כי העולם בכללו נגד השם יתברך הוא בבחינת שלא כסדר, בחינת תשרק, בבחינת בתשרי נברא העולם. תשרי הוא בבחינת תשרק כמובן. כי כסדר זה בחינת מה? והעולם הוא בחינת יש, שהוא בחינת שלא כסדר. כי הנהגת העולם על ידי בחינת מלכות, שהוא בחינת שלא כסדר. ועיקר חיות וקיום העולם, על ידי שהעולם נכלל בקדושתו יתברך. דהיינו, על ידי ישראל קדושים שמקדשין עצמן ומקדשין את העולם. ואז נכלל העולם בקדושתו יתברך. ואז נכלל העולם בבחינת כסדר, שהוא בחינת קודש. וזה עיקר החיות כנ"ל, כי עיקר החיות הוא על ידי בחינת כסדר כנ"ל במאמר הנ"ל. ועיקר קיום וחיות העולם על ידי ארץ ישראל, ששם כל העשרה מיני קדושות. כי יש קדושה למעלה מקדושה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ההיכל מקודש ממנו וכו', עד לפני ולפנים שהוא קודש קודשים, שהוא האבן שתייה, שהוא הקדושה העשירית העליונה מכולם. ושם כלולים כל העשרה מיני קדושות. והאבן שתייה היא נקודה שממנה הושתת העולם. והנקודה אין בה תפיסה, והיא בבחינת מה? כי זאת הנקודה שכלולה מעשרה מיני קדושות, נכללת בבחינת מה, שהוא בחינת חוכמה, קודש. ועל כן, עיקר עליית התפילות הם דרך האבן שתייה, כי דרך שם נכללים התפילות, בחינת שלא כסדר, בחינת מה כסדר כנ"ל. וזה שמזכירים בקדושה דסידרה, קדושת ציון, בחינת טובה לציון גואל. כי עיקר כלליות שלא כסדר, בבחינת כסדר, שזהו בחינת קדושה דסידרה, הוא דרך ציון, ששם האבן שתייה, שדרך שם עולים כל התפילות על ידי הנקודה של האבן שתייה, שנכללת בבחינת מה? בבחינת קדוש. כי שם כלולים כל העשרה מיני קדושות כנ"ל. וזהו, ובא לציון גואל. כי עיקר בחינת כסדר יהיה בעת ביאת גואל צדק במהרה בימינו. כי עכשיו מתנהג הכל שלא כסדר. כי ישראל למטה בשפלות והאומות הם בגדולה שלא כסדר הראוי. אבל כשיבוא משיח יהיה הכל כסדר, שישראל יהיו למעלה. וכן בין ישראל בעצמן כל מי שמקורב יותר אל השם יתברך באמת יהיה למעלה בגדולה וטובה. לא כמו שמתנהג עכשיו שלא כסדר. נמצא שעיקר בחינת כסדר יהיה בעת שיבוא לציון גואל כנ"ל. ועל כן מזכירין ובא לציון גואל בקדושה דסידרה, כדי לעורר התנוצצות משיח, כדי להמשיך גם עכשיו בחינת כסדר. היינו שפע ברכה וטובה כנ"ל. שערי הלכות המדברים מענייני קדושה דסידרה, נכלל כל אחת ואחת בהלכות נפילת אפיים.